Dat orde van Boela's, of dat die Franciscanen progressief waren, dat kan ik ook onderschrijven. Die indruk heb ik ook van de Franciscanen gekregen. Ja, ja. Ik ook trouwens. Hoor. Ja. Ik heb dus ook met Peters gesproken, dat is een Franciscaan. Ik heb wel eens het afvragen of dat ook te maken had met de herkomst uit Nederland van de Heilig Hartmensen tegenover de Franciscanen. Ja, wellicht wel, maar zover heb ik niet doorgespit. De Heilig Hartmensen komen voor een groot gedeelte uit Limburg en Brabant. De Franciscanen zijn wat intellectueler. Je ziet er ook veel meer, komen ook veel meer uit het noorden en westen van het land. Ik heb nogal wat Franciscaners ontmoet, hè, tegenover MSC-mensen. En ik vond die MSC-mensen het algemeen een beetje boerse indruk maken. En de Franciscanen veel minder. Die hadden meer... Een kwestie van selectie van de mensen die dus ja, ja, dat vond ik wel. Die waren meer genuanceerd in hun denken. Ja. Dat viel me ook op dus aan dat interview van Peters... Dat Peters dus inderdaad opmerkte dat hij pas na zijn middelbare schoolopleiding de opleiding is gaan volgen. Terwijl zowel Boelaars als Zegwaard als middelbare schoolopleiding een seminarie hebben gehad. Ja, ja. Het Franciscaner seminarie is klaarblijkelijk dus een na schoolopleiding. Ja, ja, precies. En dan heb je een heel ander instapcriterium. Ja, precies. De MSC-mensen zijn meer... Ik ben katholiek geïndoctrineerd, hè, denk ik. Ja. En er was een heel groot verschil zeggen, tussen de man als monsieur Tillemans, MSC, en monsieur van de Franciscanen die in Hollandië zat. Hij leeft nog. Zijn naam heb ik ook kwijt. Die was veel genuanceerder in zijn uitlating. Hè, dus ik geloof zeker dat het feit dat ze niet zo met die ingeheide cahiers en telomerezen moesten werken een rol heeft gespeeld, wat je hier noemt, maar ook dat de herkomst van de Franciscanen zelf, de intellectuele herkomst, of, dat die ook een rol heeft gespeeld. Ja. Ik zal het nog eens een keer navragen. Ja, dan moet ik nagaan. Ja. Ja, wat dit heeft, de guru betreft, de positie van de guru, ik heb daar zelf weet je, in mijn dissertatie ook nogal wat aandacht aan besteed. Ik heb er een apart paragraaf over. Ik ben het ook heel met je eens dat die guru dat was de permanente factor, hè? Ja. En men had meer te maken met de guru dan met de bestuur en met de zending van missie. Die houding van de gurus was echt van je patriarchaal. Ze kwamen zelf uit een ranga samenleving. En ze vonden de papa's maar anak, hè, kinderen. Ja. Dat, de hogere samenleving, kijk eens in de papa. Ja. Ik heb het in mijn citaatje nog genoemd en ook in dat artikel in Koloniseren heb ik er ook aandacht aan besteed. Het gaat zeker dat die, en niet alleen ten aanzien van goeroes, maar ook ten aanzien van Indonesische bestuursambtenaren, dat het optreden van de Indonesische bestuursambtenaren en de Indonesische goeroes voor de oorlog, toen ze dus heel veel macht hadden, een heel belangrijke factor is in de anti-Indonesische gevoelens die Papua's algemeen hebben. Los, ook al hebben ze helemaal geen sjoeg over politiek, van internationale politiek. De wijze waarop die mensen behandeld zijn door die goeroes in de kampongs, en het verhaal die jongeren erover gehoord hebben van hun ouders, die zijn uitermate belangrijk in hun houding ten opzichte van Indonesië. Je kunt geen papen maar spreken, mensen die hier nu in Nederland zitten, en je begint erover. Ja, dat is een heel belangrijk factor. Er werd er maar gezegd, zeg ik, er zaten niet zo erg veel Nederlanders in West. Nederland is nu genezen voor de oorlog. En het was een achtergebleven gebied. En dat is waar, maar dat maakt me juist dus de macht van die plaatselijke gezaghebbers en goeroes zo groot. Hè? Mm. Er zijn hele rare dingen gebeurd. Ja. Ja. 136, 25. Je zegt zo spreek Kama. Moet dat niet zijn? Ik sprak Kama nog niet zo heel lang geleden. Ja. Ja, dat is mijn kleinigheid hoor. Ja. Ja, die opvattingen, die opmerking van Boelaar, 139, ik heb aan de andere kant van de lijn gezeten. Mm-hmm. Ik weet dat de visie van Baal, en ik had die indruk zelf ook hoor. We hadden een zeker wantrouwen ten aanzien van Boelaars, omdat hij wel onderzoek deed, maar hij was tevens dus ook pastoor en hij stond dus ook onder gezag van de bisschop. Mm-hmm. En ik herinner nog wel dat Van Bakel zei, ja, er kwam wel voor dat hij dan in het veld hoorde te zijn, maar dan was hij weer met zijn bisschop ergens naartoe. Hè. Je had altijd de indruk van, ja, word je niet belazerd? Hè. Het was echt een wantrouwen van de zijde van Balen bestuur ten aanzien van Boelaars, dat hij wel gegevens verzamelde, maar toch ook zijn eigen kerkelijk op een bepaald niet veronachtzaamde. Hmm. En verder kwam er ook bij dat zowel Van Baal als ik, en ik zelf ook, hadden twijfelde aan de wetenschappelijke kwaliteiten van Boelaars. Die rapporten van Boelaars die geschreven heeft, die vonden wij beide nogal bedenkelijk. En weet je, ook verward. En ik kreeg ook nog een punt. Hij steunde ook sterk op informatie van een inheemse, een Chinese bestuursambtenaar die dit had, of een Chinese guru, met zijn naam wel kwijt. Maar, en die komt telkens in zijn verhalen voor. Wij hadden de indruk dat de Boelaars dus verzopen in zijn gegevens en niet voldoende overzicht had. Mm-hmm. Als je bij hem op zijn kamer kwam, toen hij het mappengebied zat, dan was de wand was bedekt met totaal onoverzichtelijke genealogieën. Hele lappen! Mm-hmm. Ja. Wij vonden hem eigenlijk als antropoloog niet sophisticated genoeg. Hè? Niet iemand die wel gegevens verzamelde, maar niet precies wist wat hij deed. En te weinig overzicht over de zaak had hij. Die verslagen van hem waren verschrikkelijk rommelig. Als je nou kijkt naar Het Henderson Among Themselves, dat is empiristisch. Heb je dat gezien? Ja. Er zit prachtig materiaal in, maar het is verschrikkelijk rommelig om een beetje inzicht te krijgen in de zaak. Ik heb er wel in de wijze gevraagd of ik niet een naamwoord wilde schrijven bij de uitgave van dat boek, Het Henderson Among Themselves. Een soort van. Ik heb het toen bekeken, maar ik heb het toen laten liggen, want ik dacht, ja, als ik daar aan begin, dat kost me maanden. Er zat achter dat zij meende dat ik te veel pastoorswerk deed en niet genoeg zuiver onderzoek, ja. Dat klopt, ja. En bovendien dus onderzoek van enigszins bedenkelijke kwaliteit. Dat komt er nog bij. We waren daar niet zo erg enthousiast over op kantoor. Mm-hmm. Dat weet ik wel. Omdat hij te weinig... wij vonden zijn vorming als... Hij was een leerling van Fischer, hè? Ja. Als je rapporten van hem vergeleek met de rapporten die Van Lochem schreef, of rapporten van de leden. Van Lochem en van de leden waren veel, wisten veel meer wat ze deden. Ze hadden veel meer greep op, het materiaal. Woelaarvoort hadden we zo onze bedenkingen over. En dan, verder was het in, zijn relatie met de missie. De repertoirewerk, ja, dat. Ja, en dan heb je een vraag die ook staat, die ook wel gesteld is, hoe komt het dat van de zijde van Baal, van de overheid, wel dus gebruik is gemaakt van missionarissen, om daar onderzoek voor te doen, en niet van zendelingen, hè? Want inderdaad, ik kreeg geen enkel geval dat een zendeling subsidie heeft gekregen voor onderzoek. Ik heb zo'n idee dat dat te maken had met het feit dat Van Baal zelf natuurlijk echt geïnteresseerd was in Zuid-Nieuw-Guinea. En hij bezig was om die witte plekken te vullen. En hij zag dus een mogelijkheid om die witte plek van Moppen te vullen door Woelaars. Ik denk dat dat soort overwegingen ook een rol heeft gespeeld. Maar waarom heeft hij, dat heb ik nooit begrepen, waarom heeft hij nooit gebruik gemaakt van het materiaal? Wat zeg je? Waarom heeft hij nooit gebruik gemaakt van het materiaal van Zegwaard over de asmat? Want hij stelt nog altijd, dat... Er zijn wel, kijk, Zegwaard en Broeders hebben samen wel rapporten geschreven over de asmat. Hè? Maar Van Baal houdt nog altijd, dat zegt hij ook in dat voorwoord voor het boek van Hielkema bijvoorbeeld, dat de asmat een ononderzocht gebied is. Ja. Dat dat nog altijd een witte plek is. Ja. En toch bestaat er zo'n bundel aan rapporten van Zegwaard over het gebied. En ook in de asmat sketchbooks is het nodige verschenen. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk te rijmen. Waarom zeg maar het, Want zeg maar het was vrij productief, krijg ik de indruk. Hoeveel rapporten heeft hij op zijn naam, weet je dat? Ik heb een paar dingen van hem van het asmatgebied gezien. Een hele hoop is van het missieplaatjesprincipe, maar er zitten toch minstens een stuk of 6-7 rapporten in die vrij lijvig zijn en vrij omvangrijk. Ja, ik heb ze nog niet doorgelezen hoor, ik weet niet wat op de kwaliteit nog werkt. Allemaal van Zegwaard? Ja. Over het asmatgebied? Ja. Van Amersfoort geeft een hele bibliografie van Zegwaard, hè. Die heeft de hele... Ik heb het meeste van hem. Jij hebt ook een paar... Hij heeft zich vooral bezig met... Mythe, hè? Mythe. Ja. Daar heeft hij eigenlijk het meeste materiaal over. En hij heeft dus samen met Boelaars die verwantschapsstructuur, sociale structuur, precies. Van de asmat geschreven. Ja. Het is... Zegwaard heeft eerst in Mimica gewerkt en ik heb dus... Ik had een hele goede relatie met Zegwaard en ik heb ook gebruik mogen maken van zijn materiaal en dat ben ik hem altijd erg dankbaar voor geweest, want zijn materiaal was goed. Het asmatgebied zat niet een, misschien dat ook weer een factor geweest is. Gerbrand heeft er gewerkt, maar Gerbrand was meer geïnteresseerd in primitieve aard, in asmat aard. Ja. Daar heeft een korte tijd een Amerikaans antropoloog gezeten, David Eyed. Ja. Maar die werd knetter daar. Die hebben ze moeten weghalen, ja? Hoi! Hoi, hallo. Jan, ja. Mag ik daar nog een keer terug voor de fotocopieën? Ja. Ik moet die fotocopieën nog maken. Ja, maar je moet... Broekhuizen schrijf je niet zo, hoor. Nee, heb ik gezien. Het is een schrijffout. Maar het zou wat kunnen zijn dat... als er in diezelfde tijd een antropoloog had gezeten als het gebied, dat wel tot... dat stimulerend had gewerkt. Dat zo'n man had dan met Zegwaard gewerkt. En dan zouden waarschijnlijk... Ik weet niet waarom er zeg maar niet persoonlijk gevraagd is, dat weet ik. Kijk, Boerig had tenminste een opleiding als antropoloog, zeg maar niet. Hè? Hij heeft. Maar ik kan me niet herinneren dat hij zo heel veel rapporten heeft. Is het inderdaad volumineus? Van astmatgebied dan zeker. Ja. Van Nieuwica heeft hij dus die voorraden verhalen. Hè? En dan nog wat, maar niet zo erg veel meer. Hij is het astmatgebied. Nee, ja. Ik heb dus fotocopieën van hem los weten te krijgen. Ja. Maar dat is iets van 400 plus pagina's. Oh ja, zoveel. Oh ja, van astmatgebied. Ja. Voornamelijk, hè? Ja. Dat is tussen de 400 en 500 pagina's aan fotocopieën. Oh, ja. Dus dat is vrij veel, hoor. Ja, dat is vrij veel, ja. En dat is dus allemaal uitgetypt. Ja. Dus ook al in het eerste stadium van verwerking. Ja, want ik zou daar ook graag op weten waarom dan. Nee, dat weet ik niet. Dat vind ik aan het meest bevreemdende van die hele... Zuidwest-Nieuw-Guinea, die hele kuststrook. Ja. Van Baals ongelooflijke nadruk op het doen van onderzoek daar. En tegelijkertijd verslagen negeren van de aanwezigheid van Zegwaard. Dat is vreemd, hè? Ja. Maar ze hebben nog gesproken? Ja, Zegwaard en Boerhuis. En wat zei Zegwaard er zelf van? Heb je daar nog over gehad? Waarom die dan... Nou... Zelf is hij er niet erg uitgesproken over, behalve dat hij op het ogenblik steeds voorzichtiger wordt met het afgeven van zijn materiaal. Oh ja. Want het is hem de laatste paar jaar nogal een aantal malen gebeurd dat zijn materiaal gebruikt wordt zonder naar hem te verwijzen. Ja, dat is kwalijk natuurlijk. Dat is eigenlijk kwalijk. Ja, dat is heel kwalijk. Maar hij zelf wijt het dus inderdaad gewoon aan het feit dat hij hier geen opleiding heeft. Ja. Hij heeft dus in 1956 wel dus de opdracht gehad van zijn bisschop om hier in Nederland een opleiding te gaan volgen. En toen heeft hij zowel in Utrecht als Nijmegen heeft hij nul opgekerst gekregen. Oh. Want in Nijmegen wou ze er überhaupt niet aan beginnen. Ja. En Utrecht, dat was Fischer toen, die gebruikte zijn materiaal als scholingsmateriaal en die wou dus niet officieel les gaan geven aan iemand die zelf gebruikte als autoriteit op het gebied van de astmat. Wie was dat? Dat was Fischer. Fischer, oh ja? Die wou hem dus wel privatissimum geven, maar geen colleges. Ah ja. Aardig, hè? Toen heeft hij het dus nog bij een universiteit in Amerika geprobeerd, in de buurt waarvan zijn zuster leefde. Maar die waren op vakantie. Dus, oh ja. Toen is hij daarna gewoon maar weer teruggegaan. Met voldoende excuus om geen opleiding te volgen. Dan heeft hij nog meer moeilijkheden in het astmatgebied. Dus hij had voldoende gronden om weer terug te gaan. Ja. Ja, dat me verbaast van 142 dat. De opmerking, zo ongeveer regel 10. De amateur Ettergaard Kanocht, de goede cultuurkenner die beschrijft, hij draagt niet de theoretische vergelijkende kennis mee die de professionele etnograaf wel heeft. En dit kan zich iets in een theorie breken. Het is merkwaardig dat met Van Baal dus altijd zo op beschrijving hamerde, dat hij nou... Dat is een opmerking die je meerdere malen dus aantreft. Wanneer, ja. Zowel in zijn inleiding bij het boek van Hielkema. Ja. Maar dat heb ik dus ook... Dat laat er maar een etnoloog over. En ja. bij... hier in het Verschurens boek. Ja. En hij heeft het dus ook tegen Peters gezegd. Ja. En ook bij de redactie die heeft gevoerd over het boek van Boelaars. Headhunt was about themselves. Ja. Dat is een telkens terugkerend gegeven bij Van Baal. Dat, wat had hij? Het is een telkens terugkerend gegeven bij Van Baal. Ja. Zelfs al heeft u, zowel bij Peters als Boelaars, hebben dus een antropologieopleiding. Ja. In beide gevallen heeft hij dus gezegd van, laat de interpretatie maar over aan, aan de antropologen. Ja, aan de vakman. Ja. Ja, dat is even aardig. Ergens speelt daar toch het idee mee dat er één enkele interpretatie is. Hè? Ja, ja. En dat is natuurlijk een zeer twijfelachtig gegeven. Ja, zeker. Ja. Gegeven. Ja. Even een taalkwestie, paar 45. Gerelateerd aan zijn opmerkingsgaven, zeg maar, wat hij om zich heen ziet. De openheid van wat hij om zich heen ziet. Ja, ik heb openheid toch een beetje gebruikt ook in de zin van openstaan. Openstaan. Eerlijk zijn. In die zin, heb ik openheid gebruikt. Gerelateerd zich gerelateerd aan het openstaan voor wat hij... Het openstaan voor indrukken, of zo. Ja. Dat bedoel je, ja. Maar ook eerlijk zijn ten opzichte van die indruk, hè? Het verhalen van die indruk. Aan de open. Het aan. En het opmerkingsgaven is een geschoold iets, hè? Maar zou je dan niet zeggen aan een openheid voor wat hij om zich heen ziet? Zijn openheid. Ja, dat is inderdaad. Ja, daar gaan we over, kan ook geen problemen mee. Heb je ook dat artikel van Geest nog gelezen in de antropologische kennis? Ja. Dat zal voor jou ook wel nuttig zijn, niet? Ja. Was veel meer internationaal, maar... Vond jammer dat hij erg weinig Nederlandse gegevens had. Ja, heel weinig, ja. Maar is ook erg terwijl weinig. Terwijl het toch voor het oprapen ligt, van wijze van spreken. Ja, maar je moet wel breed zoeken, hoor. Ja. Want ik heb ook heel wat moeten afspelen. Het is op het laatste dat ik op een gegeven moment dus die twee tijdschriften naast elkaar ging werken. Ja. Toen kwam er een hele hoop tevoorschijn. Maar ik heb lange tijd gezocht, hoor. Ja, je hebt wel lang... Ja, dat geloof ik wel, ja. Want de enige overzichtsstudie daarover bestaat absoluut niet. Nee, dat bestaat niet. Nee. Je moet het helemaal zelf... Dat is waar. Nou, daar heb ik ook groot respect voor. Die dingen die je noemt, die ken ik meestal zo wel, maar ik heb ze nooit in onderling verband gezien. Hè? Nooit, die achtergronden van missiewerk en zendingswerk, en die studies van Logger en Boritsis, die waren me ook wel bekend. Maar, net zo. Ja. Het feit wat Vergeet ook noemde, heb je de indruk dat, je noemt ook hier nog missionaris waarom de 5-6 jaar overgeplaatst, dit moet het aanleren van de zeer complexe talen niet aan. Hè? Ik heb altijd de indruk gehad, dus dat, nou, van de man als Boela, als Zegwaard, dat is natuurlijk wel een bijzonder man, want Zegwaard die pikken de taal ongelooflijk snel op. Ja. Die sprak het Mimicaans echt vloeiend. En als Mat ook, als hij een verhaal vertelt, dan gaat hij, zonder dat hij het weet, gaat hij in die taal over. Hè? Ja. Dat doet hij niet nog. Maar dat punt dat je vergeet noemt, dat wordt bij ons wel gepraat over participerende observatie, maar het aantal antropologen dat wel eigenlijk een taal beheerst, een inheemse taal beheerst, dat is niet zo erg groot. Hè? Nee. Maar goed, dat zei hij ook gelijk. En participerende observatie is ergens ook maar een mythe. Of tenminste op zijn hoogte een ideaal. Maar heb je de indruk dat missionarissen beter met de taal vertrouwd waren en ook beter op de hoogte waren van de lokale situatie? Toen het begon wel. Ja. Nadat ik dus Boelaars en Zegwaard gesproken had, niet meer. Ja. Die zeggen van, ook dat is een mythe. En dat is een mythe, oh ja. Boelaars zegt dus over de Yakai kende die de taal. Ja. Maar zijn latere studie. Ja. Daar heeft hij eigenlijk de taal alleen heel oppervlakkig gekund. Mm. Louter en alleen voor eenvoudige zinnetjes. Ja, ja. Maar voor de rest gebruikte hij een tolk die het betere vertaalwerk vond. Ja. Zegwaard kende zowel Asmat als Mieke. Ja. Dat, maar het feit is dat een pastoor, dus een antropoloog zit een paar maanden in het veld, een jaar misschien, maar als figuur als de MSC-pastoor, die zaten soms jaren in hetzelfde gebied. Hè. Ja, toch kreeg ik dus van Boelaars de indruk dat ze toch vrij regelmatig overgeplaatst worden. Toch wel. En dan krijg je toch het effect dat men weer in een ander taalgebied terechtkomt. Hmm. En dan heb je toch ook het bijkomende effect dat men gewoon niet begint aan het leren van de taal. Ja. Niet werkelijk diepgaand. Hoogstens, ja goed, de beleefdheidsvormen en dergelijke, de aanvang van gesprekken, maar voor de rest niet. Nee, maar misschien is dat later wat veranderd, maar zo'n man als Pater Kowalski, die op het Vele Gendert-eiland zat, die heeft daar jaren gezeten. Hè? Ja, maar ik heb ook wel het idee dat het meer een huidige situatie is. Ja, hoor. Ja, dat is. Die ze dan, dat het later zijn, ook veranderd is, ja. Dus tegenwoordig, net als je bij de zending tegenwoordig ook hebt, dat men regelmatiger toch overgeplaatst wordt dan vroeger het geval was. Want Zegwaard heeft uiteindelijk toch ook een hele lange tijd in het Asmatgebied gezeten. Ja, een lange tijd Zegwaard in het Asmatgebied gezeten. Nou, dat is van 52 of 53 tot ik geloof begin 60e jaren geweest. Ja, hij heeft er vrij lang gezeten. Ja, de Mimica is toch ook 5 jaar? Ja, daar had hij die taal ook aardig van onder de knie hoor. Ja. En verder is hij zeer doelbewust die taal gaan leren om materiaal te verzamelen. Ja. Pagina 146, die bovenaan, die zin, ik weet niet wat ik me daarmee moet voorstellen. Het verzamelen van informatie pogingen te bereiken in een vertrouwensrelatie. Focus van het verzamelen van informatie is hierbij de religieuze belevenis en aspecten van verandering. Even kijken, is er misschien ook iets verschillen? Zeg maar door. Het missie op dezelfde wijze tegenover die Verenigde Papen staan. Het doel is het verscreëren van de autochtone christelijke kerk. Het verzamelen van informatie over het bereik in de vertrouwensrelatie. Focus op het verzamelen is hier bij de religieuze belevenis en aspecten van verandering. De religieuze belevenis van wie? Van de Papua's. Van de Papua's. Ja. En de belevenis dus van een eigen religie en de christelijke godsdienst, de christelijke religie. Ja, maar in wezen dus voornamelijk de eigen religie. De en eigen daarmee religie. Proberen een aansluiting en een ingang voor de christelijke dienst te krijgen. Ja. Ja, ik mag er komen. Ja. Ja, het onderwijs ben ik wel eens met die onderste technieken verschilt de missionaris niet zo ver van de zendeling. Sleutelinformanten. Ja, en hij maakte gebruik van questionnaires, van goeroes. Ja, dat was in Nineke ook zo, ja. Ik geloof dat hij met daarmee eigenlijk. Ja? Daarmee was hij, hebben ze een vrij uniek instrument. Ja, ja, ja, ja. Dus het bestuur beschikte daar niet over die mogelijkheid in feite. Ja. Ja. Nee. En ja, pagina 150. Kamma heeft dit wel eens een muur van niets verstaan van elkaars wereld genoemd. Wat doe je dan op? Dat dit? Is dat... slaat dat op? Je hebt daarvoor dus een citaat waarbij het gaat om het feit dat jongeren... zich stellen tegenover het